Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 maja, mija 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym podpisane przez prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw jutro wejdą w życie. Polski MSZ protestuje przeciwko usunięciu tablicy katyńskiej z dawnego budynku NKWD w Twerze. Zmienia się rozkład jazdy pociągów, otwierają się niektóre atrakcje turystyczne. W serwisie o łagodzeniu środków ostrożności. Ustawa o głosowaniu korespondencyjnym znalazła się w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że przepisy jutro wejdą w życie. Dzisiaj ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. W środę ustawę odrzucił Senat, wczoraj ponownie przyjął ją Sejm. Za odrzuceniem senackiego weta zagłosowała cała Zjednoczona Prawica. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i prezes Porozumienia Jarosław Gowin uzgodnili, że głosowania w niedzielę nie będzie, a Sąd Najwyższy najprawdopodobniej stwierdzi w związku z tym, że wybory były nieważne. Marszałek Sejmu ogłosi nowy termin głosowania. Odbędzie się ono korespondencyjnie, zgodnie z nowymi przepisami. Ustawa o głosowaniu korespondencyjnym ma być jeszcze znowelizowana tak, by za organizację głosowania odpowiedzialna była Państwowa Komisja Wyborcza. Ministerstwo Spraw Zagranicznych protestuje przeciwko usunięciu z dawnej siedziby NKWD w rosyjskim Twerze tablicy upamiętniającej ofiary Katynia. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. No wydaje mi się, że to ma związek z polskimi działaniami, które mają na celu promowanie naszej wizji historii. Wczorajsze oświadczenie 10 ministrów spraw zagranicznych państw grupy dziewiątki bukareszteńskiej Stanów Zjednoczonych, bardzo ważne, przypominające o zakończeniu II wojny światowej, o tragicznych konsekwencjach tego zakończenia, o fakcie, że Polska znalazła się pod wpływem Związku Sowieckiego. Z inicjatywą usunięcia tablic wystąpił lokalny oddział Partii Komunistycznej Rosji. W ubiegłym roku rosyjska prokuratura zakwestionowała legalność tablicy w liście do władz uczelni, która mieści się teraz w dawnym budynku NKWD. 11-letni Jak ma wrócić do ojca. Taką decyzję podjął sąd w Gdańsku. Obywatel Szwecji Sam S. przyjechał do Polski z synem, bo nie zgadza się z działaniami tamtejszej opieki społecznej. Szwedzki wymiar sprawiedliwości podejrzewa go o porwanie dziecka i ściga europejskim nakazem aresztowania. Pełnomocniczka ojca Julia Majkowska mówi, że decyzja gdańskiego sądu nie kończy sprawy. Po uchyleniu zabezpieczenia czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy. Oprócz tej sprawy toczy się też postępowanie w związku z europejskim nakazem aresztowania. Sprawa oczywiście była trudna, wiązało się to przede wszystkim z tym, że jest tutaj wątek międzynarodowy, różne systemy prawne, dużo wątpliwości. W sprawie interweniował rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Liczy na pozytywny finał sprawy. Dla bezpieczeństwa Szwed złożył wraz ze swoim synkiem wniosek o azyl w Polsce. Tutaj też czekamy na rozstrzygnięcie Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Zrobiliśmy wszystko, żeby zabezpieczyć tą rodzinę w najbardziej godnych warunkach w Polsce. 11-letni Jak w zeszłym roku trafił do tak zwanej rodziny dyżurnej, ale jego ojciec zachował prawa rodzicielskie. Sam S. twierdzi, że w rodzinie dyżurnej chłopiec był ofiarą przemocy. Ojciec z synem chce pozostać w Polsce. PKP Intercity przywraca niektóre połączenia kolejowe. W rozkładzie jazdy pojawiły się dziś kolejne pociągi. Na tory wróciło ponad 20 połączeń, m.in. do Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Katowic, Przemyśla, Lublina, Zielonej Góry czy Olsztyna. Rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk zaapelowała do podróżnych, by jak najwcześniej kupowali bilety. Co daje możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert, a dla nas jako przewoźnika jest istotną informacją w zakresie frekwencji w danym pociągu. W pociągach obowiązują obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Każdy pasażer musi mieć maseczkę. Pasażerowie powinni mieć zasłonięte usta i nos przez cały czas odbywania podróży. Przewoźnik systematycznie dezynfekuje swoje wagony, a załogi i drużyny konduktorskie są wyposażone w środki bezpieczeństwa. Szczegóły dotyczące przywracanych połączeń dostępne są na stronie internetowej przewoźnika. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Od jutra znów będzie można zwiedzać atrakcje Sandomierza. Ponownie dostępna będzie m.in. podziemna trasa turystyczna. Z powodu epidemii te miejsca były do tej pory nieczynne. Zostały dopuszczone do ruchu turystycznego, ale konieczne jest stosowanie się do obostrzeń wynikających z wymogów sanitarnych, powiedział burmistrz Sandomierza Marcin Marzec. przy zapewnieniu pełnych środków bezpieczeństwa. Chcemy, żeby turyści odwiedzali te obiekty. Po uzgodnieniach z sanepidem będzie wyglądało to następująco. W Centrum Informacji Turystycznej będą mogły przebywać 3 osoby naraz, na Bramie Opatowskiej 12 i w turystycznej trasie podziemnej również 12. Od wtorku czynne jest Muzeum Okręgowe z siedzibą w Zamku Królewskim. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce. Relacją z Sandomierza kończymy serwis Trójki. Teraz już pora na informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Siatkówka na początek. Nie będzie w tym roku Ligi Narodów. Pani i panów, rozważano scenariusze z przesunięciem tych turniejów na późniejsze terminy. Wreszcie odtrąbiono ich odwołanie. Trenerzy naszych reprezentacji, Vital Heinen i Jacek Nawrocki, chcieliby oczywiście w zamian spotkań towarzyskich. Pewnie trenerzy innych ekip również, więc jeżeli tylko sytuacja na to pozwoli, coś powinno się udać wykroić. Jest też niemała szansa na spore emocje bokserskie. Andy Ruiz, sensacyjny pogromca Antonego Joshua, odpowiedział na propozycję walki złożoną mu przez Adama Kownackiego. Gdziekolwiek i kiedykolwiek lapidarnie odniósł się do niej na Twitterze. W świecie piłki dużo mówi się o przyszłotygodniowym restarcie rozgrywek w Bundeslidze. Czy to nie za wcześnie? Zapytano w BBC obrońcę Unionu Berlin, kiedyś Borussii Dortmund, Nevena Subotića. That's a really good question. I think no matter when we start, it will be too soon. To dobre pytanie. Gdybyśmy wystartowali za kilka tygodni, mogłoby być za wcześnie. Teraz też. No i za kilka miesięcy też mógłby to nie być właściwy czas. Kluczowe w tym wszystkim jest to, że będziemy grać bez kibiców. To oni dopełniają widowisko sportowe. Wspólne dzielenie z nimi radości po wygranej i smutku po porażce czynią futbol czymś specjalnym dla mnie. U nas też jesteśmy niedługo przed wznowieniem rozgrywek PKO Ekstraklasy. Ma się to wydarzyć w ostatni weekend maja i teoretycznie podczas meczów można by dokonywać nie 3 jak dotychczas, lecz 5 zmian. Tak to widzi FIFA. Prezes PZPN Zbigniew Boniek od razu oprotestował ten pomysł. Dyrektor sportowy ŁKS Łódź Krzysztof Przytuła też jest przeciwko. Trenujemy od 2 dni. Oczywiście nie jest to komfortowe, bo ten czas nie jest zbyt długi, ale z drugiej strony przeszliśmy testy serologiczne, które powiedziały, że jesteśmy zdrowi, zatem tutaj nie możemy mówić o piłkarzach po kontuzji, po chorobach i w takim układzie uważam, że powinniśmy dać radę przygotować zespół na tyle, by grać normalnym trybem, czyli 3 zmiany. Tyle Krzysztof Przytuła, prywatnie wierny słuchacz Trójki, na potwierdzenie Alanis Morissette w tle. Podczas nagrywania wypowiedzi dyrektor ŁKS-u słuchał listy przebojów. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze o pechu Luki Jovicia. Po przeprowadzce do Madrytu i przewdzianiu koszulki Realu szczęście go opuściło. Grywał w La Liga ogony. Po wprowadzeniu lockdownu w rodzinnej Serbii przyłapano go na imprezowaniu w Belgradzie. Teraz biedoczysko podczas domowych treningów złamał kość piętową. Na zakończenie tenis. Do gry w pokazowych turniejach wracają coraz lepsi gracze, w tym nasz Hubert Hurkacz. W mini turnieju w West Palm Beach na Florydzie, turnieju, gdzie każdy gra z każdym, na trybunach nie ma kibiców, na korcie dzieci do podawania piłek, a garze są nie 5, a 4-cyfrowe, pokonał 4-2 i 4-0 reprezentującego gospodarzy Tomiego Paula. I to tyle w tym serwisie. Kolejny jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w większości kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, możliwe lokalne burze. Będzie od 17 do 22 stopni Celsjusza, nieco chłodniej nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Zanim spotkamy się w klubach, operach i filharmoniach, zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów. Domówki z dwójką to 30-minutowe występy naszych ulubionych artystów, którzy zaproszą Państwa do siebie, do swoich domów, ogrodów, pracowni. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 19. Koncerty do słuchania i także do oglądania na antenie, na portalu i profilu facebookowym dwójki. Proszę wygodnie usiąść w fotelu i poczuć się jak w najlepszej sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Na koncertowe wspomnienia z pierwszej trasy męskiego grania zaprasza teraz Państwa Piotr Stelmach. siłą setek bar, a każdy dźwięk to sztandar mój, bo muzyk to wojownik i o ten sztandar trwa bój. Choćby świat cały próbował mnie skuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Poezji komik, napusz mordę jak chomika, z zachwytu zieloni będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę, a sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą pły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwa, mówisz mi, lepiej łap się za kapsy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę albo głogarek, niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie, owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem najzdolniejszy w mieście. Słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znajdę składa. Czasami stypa, czasem fiesta, biara muzyką, biara da da. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało, to co tam gra, to już nie ja, to jeszcze echo zagrało. Wszyscy muzycy to wojownicy. Muzykami i wojownikami byli, muzykami i wojownikami pozostali przez te wszystkie lata. Wojciech Waglewski, zespół WW, Maciej Maleńczuk, Abradab, czyli skład z pierwszego singla promującego trasę męskiego grania z 2010 roku. Utwór właśnie tak zatytułowany, Wszyscy muzycy to wojownicy. Słucham sobie dzisiaj tej piosenki i myślę, że wtedy przecież nikt z nas nie mógł nawet przypuszczać, że kiedyś powstanie w ramach męskiego grania taki utwór jak Watacha, jak początek, że po 10 latach będziemy wspólnie z artystami śpiewać, towarzysząc im na koncertach słowa życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. Tak mi się wydaje, że trasa męskiego grania była obliczona na jeden rok, może góra na 2 lata, ale nikt się wtedy nie spodziewał, że to będzie ponad 10-letnia naprawdę wspaniała historia. No i przecież nie było na muzycznym firmamencie jeszcze wielu, wielu wykonawców zespołów, które przez te 10 lat stworzyły, czy wciąż tworzą wspaniałą historię tej imprezy. Niezwykłe. Jechaliśmy na pierwszy koncert do hali Ubotów do Gdańska, zastanawiając się, co to właściwie jest. Cóż to za muzyczny, koncertowy twór, ale nikt nie podejrzewał, że to przetrwa w takiej formie. Oczywiście wzrastając z roku na rok, budując swoją markę z roku na rok, że to przetrwa ponad 10 lat. I cóż, płyta. Pierwsza płyta męskiego grania wydana przez Polskie Radio jesienią 2010 roku. Minęło kilka miesięcy, wtedy pamiętam, był już rok 2011, była uroczystość przyznania nagród polskiego przemysłu fonograficznego, czyli Fryderyków. No i pamiętam, na Alejach Jerozolimskich, wtedy spacerując sobie alejami, odebrałem telefon od znajomego, który powiedział, mamy Fryderyka. Tak, wspólnie z Agatą Kabat, nieodżałowaną, niezapomnianą, udało nam się przekonać Agencję Muzyczną Polskiego Radia i Wojciecha Waglewskiego do tego wydawnictwa. To były dwie płyty, jeszcze materiał DVD Making of Męskie Granie. Repertuar tej płyty układał dyrektor wtedy i trasy męskiego grania i tego wydawnictwa Wojciech Waglewski. No i wybrał rzeczywiście wspaniale. Z pierwszej płyty dziś te wspomnienia. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Po kolei duet Maleńczuk i Waglewski, Komu dzwonią koledzy i praca na saksach. Później Mitch and Mitch, Two Fingers Up and Walk. Później dwa utwory zespołu Pogodno, Ale i Magnes. Dwa razy Fish Emade, Serce i Huragan. No i Kim Nowak w finale tego odcinka koncertowych wspomnień, Sierpień i Pistolet. I myślę sobie, że ponieważ to była płyta nagrodzona Fryderykiem, to była płyta ważna, to była płyta, która rozpoczynała cały cykl wydawniczy w Agencji Muzycznej Polskiego Radia, całą tę piękną fonograficzną przygodę, to za tydzień wrócimy do kolejnych koncertowych wspomnień właśnie z tego albumu. Tymczasem zabieram Państwa na sam początek trasy męskiego grania. Tak to było na koncertach, na tych koncertach w 2010 roku. Państwo, Wojciech Waglewski. Why? Da-ga-da-da.

jakby dręczyły go kosmiczne alimenty. Czuł, że nie schlebia swoim gustom na maksa. Z tego powodu wylądował na saksach. Czas wreszcie spoważnieć, popracować uczciwie. Gdzieś porobię i zarobię rozumowo uczciwie. Do marki Marka i zbierze się miarka. Zamieszkam na skłocie i dorobię na środek. Praca na saksach, szkoda na maksa. Praca na saksach, szkoda na maksa. Praca na saksach szkodzi na maksa. I tak rozpoczął swoje nowe życie. Podjął pracę w zagranicznej fabryce. Niestety nadal nie bywał tam gdzie gwarno, bo pensję miał marną, gdyż pracował na czarno. Ponadto z braku właściwej dzieci nie miał niestety sylwetki atlety. Więc chociaż zapraszany bywał na balagi, nie był w stanie udźwignąć sztangi. Praca na saksach szkodzi na maksa. Taki był słaby, że nie brał za schaby. Praca na saksach szkodzi na maksa. Tak jak Starbitera życie poniewierał. Praca na saksach szkodzi na maksa. Ciągle na minusie tracił czas w autobusie. Praca na saksach szkodzi na maksa. Byt na saksach zaszkodził mu na maksa. Praca w fabryce zamieszała mu psychice. Więc wygłodzony, wypuszczony i zmęczony zapragnął wrócić do ojczyzny i do żony. Niestety żona była z nim już rozwieziona i nie za bardzo wiedział, czym ją ma przekonać. Poza tym w czasie, gdy przebywał na saksach, ojczyzna jego zmieniła się na maksa. Znów się w ojczyźnie poczuł tak jak na obczyźnie. Tak to jest, gdy się trochę świata liźnie. Ponieważ w czasie, gdy przebywał na saksach, wyrobił sobie styl oraz gust na maksa. Tam to by było nie do pomyślenia. Na świecie jest inaczej, rzucał niby od niechcenia. Znał prawie wszystkie domy mody paryskie. Levis, Wrangler, Beezersowym wszystkie. Z tego powodu poczuł ciągle napięty, jakby dręczyły go kosmiczne alimenty. Czuł, że nie sklepia swoim gustom na maksa. Właśnie dlatego, że pracował na saksach. Praca na saksach, szkodzi na maksa. Praca na saksach szkodzi na maksa. Ciągle na minusie tracił czas w autobusie. Praca na saksach szkodzi na maksa. Miał kiedyś żonę, ale rozwiedziony. Praca na saksach szkodzi na maksa. Dziękujemy bardzo. Can I introduce you guys? No. Finally. Thank you. Yes. Thank you. Go ahead. Yes. Yes. The Spoon Meech and Bee. Okay, relax. Stop. Thank you.

kiedy kochasz jesteś magnet, kiedy kochasz jesteś magnet. Wielkie brawa, pogodno! Thank you. nikt nie składa. Zmieniam głos, gigantycznie będę kłamał. Próbuję łamać ci serce.